الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu ñu ngi ak yeen ak ibrahim alayhi salam, fi nga xamantene ibrahim mo ngi doon daawa bayam. من لم يبدأ إبراهيم حواره مع أبيه بالحديث عن غزارة علمه وقوة حجته وسدة ذكائه، كما أنه لم يصف أباه بالجهل ولو قال هذا وذاك لكان صادقا، وإنما قال له وهو الصادق الأمين: يا أبتي لقد خصني الله بفضل منه فاستمع لهذا الأمر الجديد واستوجب لدعوة الحق تكن من الفائزين في الدارين. من إبراهيم عليه السلام تملي وقتانك بايم ديكوان من دماء خمخم وهكوان من dama am ay dalil ay hujja yu upp yi nga am. neena ñewul encore di wax ak bayam diko wonne ma la upp xel, ma la gëna mous. neena ñewul aussi naan papaam yow da nga reer. mu ne ñent yi bu ci ibrahima waxon bayam dana deggu, waaye dafa dul yellu du rafet. digënté ndey ak doom, digënté baay ak doom, doom ñëw di manifesté wu yi ci kanamu baayam. baay maa la ëpp xam-xam, maa la raw, maa la gën a muus, yow sax da ngaa réer. nee na yii Ibrahima utilisé wu ko. su ko utilisé woon sax nag dana dëggu, ndax moom Ibrahima wa huwa sadiq al amin anda, ndax mooy ku dëgg ku wóor ki yàlla tànn ci jamono yooyu yónni ko, waaye utilisé wul yii. dafa ñëw déglul terme yi mu utilisé moom Ibrahim, mu ne yaa abati laqad xassani allahu bi fadlin minhu. bàyyi sama borom de moo ma jagleel xéewal goo xam ne dama bëgg nga déglu xéewal gi. sama borom moo ma jagleel ay mbir yoo xam ne dama bëgg yow bàyyi nga déglu ko, nga xool. fastami li haza al amr, déglul mbir mi. li haza al amr al jadid, mbir mu bees mii ñëw nga xam ne ci man la ko yàlla jaarale, yow bàyyi damaa bëgg nga déglu mbir moomu. te soo ko dégloo ba pare bul yem ci déglu rek de. fastajib li daawati al haq, na nga wuyu woote dëgg bi. tekun min al faizina, nga bokk ci ñi texe ci daaray ni, ñi texe àdduna, ñi texe alaxira. gis nga Ibrahima lu mu wax. bàyyi déglul li ma yàlla baaxee, soo ko dégloo wiisil, ndax loolu mooy woote dëgg bi nga xam ne ñi ko wiisi dañuy texe àdduna, texe alaxira. wa hazaari bàyyi maa ngi lay moytandikuloo, maa ngi lay moytandikuloo. yaa abati, yow bàyyi. an tastamira ala ma anta alayhi fatakun abdan lishaytan. bàyyi maa ngi lay moytandikuloo, nga continuer ci li nga nekk ginnaaw ba nga déggee dëgg gi. saa yoo déggee dëgg wiisi woo dëgg, takun abdan lishaytan, jaamu shaytan yi ngay nekk. au lieu nga nekk jaamu yàlla, dootoo nekk jaamu yàlla, waaye jaamu kan ngay nekk? jaamu shaytan. mu ne ko saa yoo déggee dëgg, kon ñi nek jaamu shaytan bari nañ de ñaata nit ñoo deg deug ci aduna bi wuy ci wuñ deug bi ñaata nit ñoo deg deug ci bir rew mi te wuy ci wuñ mu ne sa yo degge deug yow bay nga lank baña wuy ci deug gogu nga denk takun abdan lis shaytan te bay walan tajtami du dajé ibadatu rrahman wa ibadatu shaytan bay jamu yalla ak jamu shaytan munul nek fi qalbi mu'min beugna yalla beugna shaytan munul nek damay jamu yalla damay jamu shaytané munul nek ci ben xol walan tajtami ibadatu rrahman wa ibadatu shaytan fi qalbi mu'min jaamu yalla ak jaamu shaytané munul nek bëgg yalla bëgg shaytané munul nek da ngay bëgg kenn rek kenn rek ngay bëgg da ngay bëgg yalla wala nga bëgg shaytané mais bëgg ñaar munul nek ay la tuti amra shaytan bay bul top mbir shaytané fil kufri wa ibadatil awsan naka la doomu adama di topé mbiru shaytané naka moy top ko ci weddi yalla ak jaamu xërum sa yo weddé yalla sa yo jaamu xërum rek nga bokalé yow légui nek nga abdan li shaytan ni mu amé ñi jaamu yalla non la amé ñi jaamu shaytan amna ño xamné sax ba ci nuyo xam nga sunna dafa jangalé assalamu alaykum wa rahmatullah nga nuyo amna nuyo nuyo yo xamantene bokale kat yi dañ koy def amna nuyo yo xamne nuyo shaytané la ñi bok ci kurelu shaytané yu mom lañuy nuyo non lañ amé julli non lañ amé ay azkar ay ñaan non lañ amé même ay jaamu ka yu yalla yo xam dañ fay dajé di jaamu sen shaytané bok bu len yakar rek né yeen ni ngeen amé ay mbir ay droit ay li ngeen di jang ay téré ay azkar di jang qur'an mbokk yi ñi jaamu shaytan tamit non lañ koy defé ñi jaamu shaytan non lañ koy defé ibrahima bokku na ci li wax bayam ya abati la ta'budu shaytan gis nga ayo bay boy bu top shaytan ndessan xola xola ibrahim ayo bay boy bu top shaytan sayo jamul yalla rek top nga shaytan aduna bi mom ñaar rek mo fi nek ñaari equipe equipe yalla equipe shaytané ku nek na xolal fo bok amul man bokuma ci équipe yalla bokuma ci équipe shaytané ci tribune la nek damay shaytan lolu amul ray soobu rek équipe yalla wala équipe shaytan non man bokuma fenn ci kaw tribune bi la nek damay tatchu rek ku duggal bi ma tatchu non fo rek nga set fo bok ñaari équipe kessa la amul supporter imma nga nek hizbullah wala nga nek hizbu shaytan mo da mu ne ko baye ya abati la ta'budu ash-shaytan ay la tuti' amra ash-shaytan bay bul top mbiru shaytan fil kufri wa ibadati al-awsan bul top mbiru shaytané ci wedd yalla ak jaamu xërem to bul ko def ndax sa yo topé mbiru shaytané ak jaamu xërem genn nga ci diiné jaamu yalla rek nga mëna def mëno nek né man jaamu ma yalla nanga dedit inna la tuti bul top amra shaytan mbiru shaytané fil kufri ci wedd yalla wa ibadatu al awsan ak jaamu xërem ibrahim yamul ci lolu néna bayam inna shaytana kana lirrahman asiya bay li tax malay tere nga top shaytan moy shaytané dafa moy boromam kon yow bul ko top shaytané dafa moy yalla wala moyul yalla daf ko moy fan la ko moye won fan ki adama biko yalla ne usjudu li adam mu bagn legi nak mu bagn ba pare mu bagnal yalla ba pare yow tay nga ñew def ko xarit tew ne nga da nga bëgg yalla setan bañal sa borom tay nga bëgg ñew def setan xarit motax ibrahima ne bayam inna ash-shaytan kana lirrahman asiya bay setan day dafa moy boromam kon ñun amuñu droit di top setan inna ash-shaytan asin lirrahman setan ku moy boromam la mustakbir dafa ganda gandalu ala ibadati rabbih ci jaamu boromam faman ata'ahu aghwaahu bay setan dafa ganda gandalu ci kanamu boromam def togn boromam boromam xamal ko ne togn nga ma mu ngand ngandlu reey reeylu kon sa yo ko topé yow baye dalay reeyal kon yow julit moytul top sheytane ibrahima yemul ci aya yoyu rek digante mak bayam bokku na ci aya yi ibrahima daawa bayam ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakun lishaytani waliya bay boy man de ragal na shaytané ragal na borom bi tabarak wa taala bo topé shaytané borom bi ñamal le mbugalum borom bi mbugal la té su boba sa yo topé shaytané rek allié nga ak shaytané moy sa borom far nga ak mom kon nak bay moytul top seytane ndax man ragal na so topé seytane borom bi tabarak wa taala ñamal la mbugalam ndax seytane nonu yalla la kon bay moytul tahzir min su'il aqiba moytul mujju gu bon mana ayebi ibrahima neena borom neena bayam akhaf an tamuta ala al kufr man ragal na bay yow mi so moytul ci kufru ngay de ci weddi yalla fayahilla bika azabullahi alalim ku de ci weddi yalla rek mbugul yalla wacc sa kaw doomu adama assurance am pour yalla du ko mbugul moy mu jaamu yalla yunus bi sallallahu alaihi wasallam jangale na hadith haqqullah alal ibad ak haqqul ibad alallah man kay sumay def das kuma gis ñu wax rek damay nopi man dong may wax wala man nopi ngeen wax say ma nopi rek dafa am ñaar ñi waxtan mënul nek wa iza qira alquran wala lol du wax yalla asuntu enda salasa ñetti place kenn du fa wax yent yalla muhammad neena ñetti place kenn du wax bu ñi jang alquran kenn du wax bu ñi suliku de kenn du wax ak fan julli ñi ak yefeer yi bu ñi xex kenn du wax ñetti place yonent bi neena ko ko fekke nopi ni asuntu enda salasa Ibrahima neena bayam moy tandikul nga de ci kefir so de ci kefir yalla dalay mbugal yalla mu ngi assurer jambi jambi amna droit ci yalla yalla amna droit ci jambi waye yalla ban droit la am ci ñun moy ñu bañ ko bokalé ñun yan droit lañ am ci yalla moy buñ ko bokalé wul yalla du nu mbugal so bokale wul yalla rek am nga assurance ci yalla yalla amul ben droit dila mbugal ibrahima nak lol la bañal bayam mune bay ragal na bis bo dewe ci sa bokale gi bay ragal na yalla mbugal la xol ibrahima wax yu rafet yi mu wax papam yep lan la ko papam tont wax ju melni dom ju ko wax sa baye warna raisonner warna yeungu wax deug yalla même bula wuyisuul bok warna tontu bu rafet baye ibrahim waxna ci suratu maryam qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya qala bay ibrahim neena araghibun ant an alihati ya ibrahim yo ibrahim da nga bañ sama yalla araghibun ant an alihati da nga bañ sama yalla sama yalla ji nga xamne man ma jël sama garab gu ndaw ma rosé ko di ci def ndox ba garab gi mag ma dag garab gi dem jënd simmi yatt ko bamu rafet ma indi ko fi tek ko ci kaw kër gi ci armoire fi may xey bis mu nek diko ziyara diko ray suma may aajo diko ñaan yow sama yalla bobu nga compte sama yalla bi nga xamne xeer la mako yatt mako yett ak sama loxo bamu rafet may ndiko fi sama yalla bi nga xamne dama koy ray chaque jour di diw sama kanam moy sama photo bi nek sama deun may ray di diw sama kanam wala mom la tek sama salon ni da jakarlo ak mom wala mom la def sama bop lal sama yalla bi ibrahim dang ka compte araghibun anta an aliati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak bo daytulul so arretewul ci li ngay wax dina la dur ay xeer ba nga di yamul ci lol sax mu ne ko wax jurni maliya gennal keur gi jeul say bagage bis ni ki tay juratuma la nekatuma sa bay comme dang ma contre lima nek neko ci lima gem gemoko lima d'accord ci wax jurni maliya gennal sama keur wax ji ibrahima wax ak bayam domi bari dañ koy wax ak sen bay ñu upp ci ñun ndaysan sa yo waxe ne yalla kessa lañ wara jaamu yonent bi lañ wara roy rek su ke roge nak ndaysan ñepp ñu commencé takal la ay ticket ki legui dafa xamati ki def ma bet ki yaakaruma won ci li ci mom ki xarewuma ko won fi ki amna benen beut buma ko don xolé mais wax deug yalla dembu mom bet na ma trop ndeke mom dafa contre suñu yoon wi ndeke ñun liñu nekk da ko contre araghibun anta an aliyati ya ibrahim ndax yow ibrahim da nga contre sama yalla ndaysan wa karihu li ibadatiha nga bagn ko jamu nga sip ko jamu wa mu'ridun anha nga dumo yuko bal sax diko wax wax yu bon ibrahim so moytu li ngay wax bo continuer ci li ci jëf ju ñaaw ji ci wax yu bon yi ngay wax la arjuman nak dina la rajmu xam ngeen rajmu moy sanni ay xeer ñu tim la dila door ay xeer ba nga sedd guuy lolu moy rajmu comme nu ñuy def ku njaalo ku sangew dañ koy door ay xeer ba mu dé budé goor budé jigen lan moy sangew moy bo musé am jëkkeur wala nga musa am jabar wala nga am jabar wala nga musa am jeuker wala nga am jeuker bo sekké benen goor wala benen jigen dañ la wara ray bo musul am jeuker nak wala muso am jabar nga ñaalo dañ la wara door téméré yar rajmu moy door ay xeer ba musa duggu ndaysan ibrahim ak bayam ibrahim neena bayam neena ko gennal keur gi pour nga genn keur gi nak moy da ngay rawale sa dundu da ngay rawale sa bakkan ndax man ak yow munuñu bok keur gi ben rek mo la fi fek rek dila ray kon gennal bi hazihi al jahala ci rir gu metti gi talaqa ar rajulu da'wa ila al huda waji nga xamne dafa ñew di wote ci yoonu yalla wote kat bu mag bi di ibrahim réponse yi la jëlé ci bayam wa zalika sa'anul iman wal kufri li nak bayu ibrahim tontu ibrahim jamana ju nek mom la ñooñu kufur di tontu ñooñu iman jamana ju nek wa iman ak wa kufur li rek la wa iman dañuy ñew di wax wax ju rafet di wax waxu xam xam di bëgg nit ñi genn ci kufru duggu aljanna wa kufru di leen jaay rewane même bu nekké ay mag lañ même bu nekké ay borom xam xam lañ même bu dé ay kilifa duñ la tontu tontu hikma mais dañ lay tontu tontu rewane ak di la wone ñun ñoy say kilifa amo droit wax ak ñun ñun ño am droit wax ak yow lolu moy digënté kufru ak iman chaque jour wasa'anu qalbil ladhi hazzabahu al iman wal qalbul ladhi afsadahu al kufr li moy woné li nek ci xolu ku gëm yalla ak xolu ku wéddi yalla xolu ku gëm yalla chaque jour la ci génn day nek ndëriñ pour aduna xolu ku wéddi yalla chaque jour li fay génné day nek lu ñagas ak lu naqaré dégg ak lu metti ak lu xassaw ndax nak ku nek li nga am rek mom nga yobu marché faqidu shay ila yuti ko amul do maye wa iman ak wa kufr jamono bu nek sen xol du nek ben xol ko gem yalla mom lan moy lan la eumb day eumbal ñepp yermane pour ñepp duggu aljanna xol ko wedd yalla yefer limu bëgg moy yow mi ko bëggal aljanna yow yalla nga dé yalla nga traverser tali bi sax auto deur la bul xey nek ci jamm yak sa njabot mom lool la lay eumbal pour yow lim koy wax waro ko wax walam yaghdib ibrahim khol ibrahim liko bayam wax yeb moy so bayul li nga wax dina la ray epi gennal keur gi neena ibrahim lam yaghdib merul ibrahim al halim merul de walam yafqid ibrahim perdul xelam ba di tontu bayam lu ñagas bal dako tontu ci lu rawet tontu yar donte ne bayam ne nako bo baaw li nga wax dina la ray gennal keur gi ñu deglu wax ibrahim ndaysan digante mak bayam qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya ndaysan salamun alayk ba yalna jamm nek ci yow ndaysan ba ngi lay ñaanal jamm bay yalna la yalla defal jamm ki la bëgg ray né dama lay door ay xéer ba nga dé epp gennal sama kër nga koy ñaanal jamm né ko yalna la yalla defal jamm salamun alayka fala jidala wala aza bay duma wéranté ak yow duma la lor wala raddan litahdid bay yow da ngay jaay lu amul di nga xamné yow doomu amu fi kër waaw yëkëti loxo xam go dedet wala wa'id amul problème ma ngi dem aduna suñu kanam loolu lepp ibrahima wax ko ak bayam lan la wax bayam sa'adu allah an yaghfira laka fala yu'aqibuk dina ñaan yalla yow bay yalla jéggal la bula yalla mbugal bil istimrar fi dalal wa tawalli ash-shaytan ma ngi ñaan yalla yalla bula yalla kontile lo ngay top shaytan yalla bula yalla kontile lo nga de ci rir kon dina la ñaanal yalla yalla jëgal la bal yarhamuk yalna la yalla yërem yow bay fa yarzuqukal huda bay yalna la yalla wërsegal njub ba nga mëna jup waqad awadani rabbi an yukramani fayajibu du'ai bay yalla de def ma baxé yalla de def ma teral man ba sayuma ñaané suma ko ñaané mu mayma comme yalla limma baxé nak sayuma ko ñaané mu mayma dina ko ñaan mu mayma yow bay nga genn ci jaamu xërem genn ci jaamu shaytané nga dugg ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala kesse allahu akbar waye yow bay ma ngi lay yegal ni wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi saqiya. Dina genn nak wa atazilukum wa yaani mana genn na genn ci genn bu rafet dina len beru dana dem ba ci all ba ma tok fa dina len bayyi wa ma tad'una min dunillah dina len bayyi ak lepp lu ngeen di jaamu te du yalla lepp lu ngeen jaamu te du yalla yeen ak mom dina len bayyi wa ad'u rabbi dina ñaan sama borom asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya amana ñaan gi may ñaan sama borom duma ci texedi yalla duma ñaka nangul yalla dina ma ñangul sama ñaan yow bay nga mësa genn ci kufru yak seen mbokk yep ngeen ñew wuy ci iman iza kana wujudi ila jiwarika wa da'wati laka ila al-iman tu'zika fa'tazilulak laysa bay boudé lima nek ci kër gi di wax yalla néna daf la gêné boudé lima nek ci kër gi nan yalla néna daf léna gêné lima nek ci koñ bi nan yalla néna daf léna xatal lima nek ci dëkk bi nan yalla néna daf léna indil problème d'accord muna kité muna joggé fi muna léna bayyi dina len bëru ma sori yow yak baye yep ma bayila yak suñu mbokk yi yak wa kër gi yak wa dëkk bi ibrahima dal nay sori mbokam yi waye lool yep mi ngi dem di len ñaanal yalla pour yalla tublo len ndax xamna ne li ñu nekk buñ ci dé dañuy dem safara neena duma décourager dina deñ di ñaan yalla duma deñ di ñaan yalla tabarak wa taala pour yalla genn len ci kufr neena amana ñaan bi may ñaan borom bi yalla dina ma ci defal ndam al i'tizal wa samarat ibrahima beru bi mu beru yen njirign la ci jele yen firwi la ci jele i'tazala ibrahim alayhi salam abahu wa qawmuh kama i'tazala ma yad'una min dunillahi min asnamin wa awsanin ibrahima beru na len beru na papa ji beru nay mbokam jël nay bagajam kité kër ga dem na beru na lepp lu ñuy jaamu te du yalla ci ay xërem ci bokalé ibrahima fan la mujj fa kana la yusatiruhum fi afrahihim alqawmiyya du participer ci sen fête yi non sa yi ñu dajalé di bokalé du fa dem xam nga ñun da ngay gis ko xamne tay mom neena duma bokalé waye ñuy bokalé buñ ko wowe mu ñew dem kañ dem fofu amna yap gilem de nga dem fofu amna robinet boisson ay téelu boisson nga dem nan dem fofu ay ginar rek ngay lek ling fay def yeb ay ginar ngay lek kañ dem bokalé ji yalla kan mo koy wax nit mu lay top kañ dem bokalé ji kañ dem bokalé ji abadan man kay bokalé ji wuma kañ dem ma won la ni ñuy bokalé kañ dem nga bokalé subhanallah ibrahima ba mu baye wa koñ ba baye wa kër ga baye bayam dafa baye sax seen fête yi ñuy dem daw ci participer dawul dem ci seen ndaje yi dawul dem ci sen penci wala yazkur alihatuhum illa bin naqd sa yo dege ibrahima di wax rek mu ngi critiquer yalla yi ma zalika lol yep nak limu liko baye ji genné ibrahima baye len baye keur gi baye wa dekk bi baye ñep du dem ci ndaje yi du dem ci fédi du dem ci penci di critiquer yalla yi terawul baran bi abihi harisan ala hidayatihi ku deggal bayam la say ko bayam liggey lo mu liggey su ko bayji wowe mu wuyu su ko bayji yonne mu dem ba pare diko ñaanal pour bayji ju ibrahim alayhi salam yatabarra'u min abihi wa qawmi ibrahim dagn na ci bayam ak ay mbokam laqad bazala ibrahim alayhi salam kullu ma yastati' min ajli hidayati abihi wa qawmi. Ibrahima defna bepp effort, yullina bepp moyen, bepp choono, bepp khalat, bepp wax, bepp yoon. Ibrahima jaar nafa pour bayam gem yalla ak ay mbokam, walakin lamma tayaqqana min annahu la yuridu al hidaya tabarra bin. Ibrahima bamou demé nak bamou lèr ko né sama bay mi dafa bok ci ñoñu yalla nan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum, dafa bok ci ñi yalla kasta sen xol tej seni nop yaq sen den mbugul alakhirah mo len di xaar. Ibrahim bam ko lere tabarra minhum mu den ci ñom. Xam nga da nañ ko muy wuy legi mom da jël croix def ci balen complètement bam ko lere nak baaji dootul juk tabarra amin. Amma istighfar ibrahim li abi fa kana fi bidayati da'wati lahu. Bu fekke liñ ne ibrahima da la ñaanal bayam lolu ñeul ben bi la won bobu amon na confiance mais bamu deme ba amatul confiance na baaji du juk ñaanal la tuku lolu yalla moñu ko netali. Wa ma kana istighfar ibrahim li abi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim. Borom bi neena ibrahim bam ko wore bam don jeglu bayam lolou def ko ko digon ne ko dina la jeglu sama borom pour nga tout mais bamou leme ba leer ko ne bayam ci shirk lay de ci jaamu xerum lay de tabarra minhu mu denc mom bal sax yamul rek ci denc bay ji waye mbokom yek yep yep mota yalla nañu yeen ñi julit yi am ngeen royu kay ci ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladzina amanu ma'a iz qalu liqawmihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda mata abadan hatta tu'minu billahi wahda. Yalla neena yeen julit am ngeen royu kay ci ibrahima de ibrahima dagn na ci bayam dagn ci ay mbokam déclarer len guerre ne len fek gemu len yalla kessé aw ma gien affaire fek gemu len yalla kessé gis ngeen neena lolou ibrahima don jeglu bayam ci ndjel ben bala won mu yaakar ne bayji dana tuub mu ne ko duma deñ di la jeglul waye ba mu deme ba gis na bayji bandi la safara la jëm ki du tuub tabarra minhu mu deñ ci mom complètement. Yalla neena ibrahima la awahun halimun ibrahima ku lewet la ibrahima ku beuri lu muy delu ci yalla la ibrahima ku jeglu la guddi ak beccëk. Da'watu ibrahim alayhi salam li qawmihi ubadatil asnami. Ibrahima wote gi nga xamne mu ngi ko don wo bayam ak ay mbokam yi nga xamne ay jaamu ko tu xërem lañ. Fa ha huwa yad'u qawma ibrahima ngi ni di wo ay nitam li nabza ibadatil asnami allati la tanfa wala tadur ngir ñu baye jaamu xërem xërem yi nga xamne du jëri du lor. So waxe jaamu xërem yu bari ci ñun dañuy japp jaamu xërem moy dem jeli ben estate te ko sa bir bir keur di sujud di sujud diko sujudal wala nga koy fon yu bari lolou lañuy japp wala nga ni bokalé fim nek ni yu bari li tax mu ñoo baye bokalé dañuy japp bokalé moy nga jël ben estate def ko sa bir nek diko jaamu fek ashirk akhfa min dabibin namla gis nga weñ gu ñuul gi nga tak yaamu xërum la gis nga ndombo bi nek sa ndig ndombo bi jaamu xorom la gis nga téré yi nek sa mbag bi jaamu xorom la gis nga photo bu ngand bi nga def sa salle bi fata bu ngand bi nga tak sa dënd bi jaamu xërum la ndax amna lu tax nga def ko fi gis nga ndox mi ngay sotti sa bundu kër par fajar sa yo yewoo jaamu xërum la ndax amna lu tax nga def ko fi gis nga auto bi ngay sotti ndox chaque jour boy xey jaamu xërum la ndax amna lu tax nga sotti ko ci wala amul lu tax yow mi sotti ndox sa bundu kër fajar amul lu tax nga fay def lu tax nga fay def ki tak weñ gu ñuul gi fi ki tak xaw ki tak bejjin amul lu tax mu tak lu tax ki wër guuy di ci sotti soow amul lu tax mu koy def lolu moy jaamu xërum ki sango deret deret nga koy sango amna lu tax lolu moy jaamu xërum parce que shaytané ñolay sante dafal li nga def ko soko defé yaangi jaamu xërum yaangi len di jaamu amna shaytané bo xamné kumu fekk nga tak lam bu ñuul dula laal ndax yow day xamné yow ci seutum yi nga bok ci njabotam nga bok do deg yeen say ñu do mu jinné dafa reer tak len sagar bu xonk do ko deg bu ngeen koy deg légui sa yo takké sagar bu xonk jinné ji bu ñëw da nan ki ci sama côté la bok dula laal dalay teub legui nak koy jaamu setan bi ngay jaamu setané da nga febar setané nañ ray xarmi buñu ray xarmi nañ ko sangé dérèb bi dina wér lolou jaamu xorom sénégalais nak lolou moy seen njumté da ngay gis iliman bo xamné bala muy julli ci day dugg ci tour bi dafa am xam biir kërëm day wër xam bi wara soté ko so doga ñew jitt boko ne yow bokale kan nga mune la man mala gëna gëm yalla man julit pir la munu nek yalla mom mom kesse kesse yalla bugul lenen yalla kesse yalla boko bokale mu bayila ak li nga bokale man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad xala yalla lu wax ah amul dem tour amul jaamu xërem amul tak weñ amul tak lam amul tak sen amul touru saw amul tak bejjin amul tak galaj yalla rek sa yo defé yi rek jaamu ko xërem nga ya ki bokalé di sujootul xërem yi na yam bal nak waxuma la lol yeb nga gis nit ñeme wax ne man diiw moy sama yalla diiw moy sama yalla du ngeen deggul len ko semaine bi yeen ñep deggel ko bu ngeen ko deggul lire ngeen ko man diiw moy sama yalla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alquran di wax ne wala qad qalu kalimatal kufr amna ño xamne ci senegal fek ñu fi dund senegal duñu am jamm amna ño xamne fek ñu ci rew mi jamm du fi am ndax mere bu len yalla di mere yalla da ci boole ñep ndax lan fattaqu fitnatun la tusibanna allazina zalamu minkum khas moy to len fitna ñax bu waw day la kala bu toy gis nga amna wax yu ñi wax ci rew mi ñepp la yalla di méré dé yaar yeen ngeen tok fi di julli di ñé yeen ngi suñu yalla du leen bolé ci mère bi yeen ay fé bu leen faté dëkk bi jibril ndol alak jibril wacc delu wat ci yalla bi mu ñëwé lan la ko yalla wax ndax alak nga leen mu né dédét lutax alak go leen way fam ku baax ku fa nek yalla mu né ko bo démé nga jëkke ko jibril né ko lutax mu né ndax da gis ñu may togn kanamam soppé ko wul da gis ñu may togn kanamam soppekuul senegal li gëna graw moy li yonent bi doon wax inna ma akhafu alaykum a'immati almudillin li ma ragal ci yeen moy ay njir yu reeralati iza waqa alaykum as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah yonent bi neena bu ngeen tambale reyante dootu len arrêté ba yawm al-qiyam ay njir yu reeralati ay njit senegal yalla da len natto ay njit yu reeralati ay njit yu reeralati ay kilifa diine yuy may ay mbeur kamil ay kilifa diine yo xam dañ nan ñun yalla do sunu yalla ñun diw moy sunu yalla ha ay njit yi reelaté su ngeen ko amé yonenti bi neena jeexna paré ngeen ba yawmal qiyam do tulen am jamm innama akhafu alaykum a'immatil mudillin non la ko yonenti waxé lima ragal ci yeen yeen julit ñi lima ragal ci yeen ñu ne mu ne ay njit yu reelaté bis bu ngeen amé ay njit yu reelaté neena do tulen am jamm ba yawmal qiyam jom kon jeexna bi bo rek ngeen paré amna sénégal mom jamm do fi amati touté dess rek geej gi ñew comme nim def wa japon ñak luñu wax ni ñak luñu def ni yalla mbugal len ñun ño ci teggu yalla ñu yalla jubal ikhwani ibrahim alayhi salam beruna bayam beruna ay mbokam beruna ay famem dekkum ndax lan jaamu xërem ñewna di len wo pour ñu baye jaamu xërem yi ñu jaamu yalla wa ha huwa yad'uhum li iqamati at-tauhid li fatiri as-samawati wal ard mu ngi ni mom ibrahim taxaw di len wo pour ñu jaamu yalla kennal yalla am tauhid baye bokale bayi xërem yi nga xamne mom lañuy jaamu ñu jaamu yalla mi nga xamne mo bind asman ak suuf allazi yamliku an-naf'a wad-dar yalla mi lore di jeriñi fa bi yadihi maqalidul umur yalla mi nga xamne ci loxom la lepp nek bu ko nexé mu tang bu ko nexé mu sedd bu ko nexé mu taw bu ko nexé mu téy taw bi bu ko nexé mu dundal bu ko nexé mu ray bu ko nexé mu wërsegal bu ko nexé mu ñakkal bu ko nexé mu wëral bu ko nexé mu fébar lu ko neex mu def mom yalla te lum def kenn du ko ne lutax nga def ko te yo lo def suba lutax ñu ne la nga def ko fa'alun lima yurid la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun inshallah mbokk yi ci wote bu ibrahima di wo ay mbokam lañuy taxaw ba dars bi di ñewaat inshallah yalla nañu yalla may fekke assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh